भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन की 22वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। परसों के पाठ में से पृष्ठ संख्या 69 से लेके 71 तक, यहीं तक था। संशय के कौन कौन से कारण होते हैं, इन्होंने जिनसे संशय उत्पन्न होता है, जिन स्थितियों में, वो कुछ कारण बताए, वो कौन कौन से होते हैं बताइए। ओम आचार्य जी, समानता के कारण संशय, अनेक धर्मों से उपलब्धि और अव्यवस्था, अनुपलब्धि अनव्यवस्था अव्यवस्था। स्पष्ट नहीं हुआ पूरा। जैसे समान कहना है तो समान धर्मोपपत्ति है, ये एक कारण पूरा, ऐसे बोल दीजिए जी। समान समान धर्म उपपत्ति, समान धर्म के मिलने पर एक दूसरा, अनेक धर्म उपपत्ति, हाँ। फिर उपलब्धि अनव्यवस्था उत्पत्ति, धर्म उपपत्ति उपलब्धि की अव्यवस्था, अव्यवस्था होने से दूसरा अनुपलब्धि अव्यवस्था, अनुपलब्धि की अव्यवस्था होने से कितने हो गए, चार। एक बच गया, बताइए। विप्रतिपत्ति, विप्रतिपत्ति से, ठीक है। तो आप बताइए विप्रतिपत्ति का क्या अर्थ होता है। विप्रतिपत्ति का अर्थ है विपरीत ज्ञान, जैसे कोई कहता है कि आत्मा है, हाँ। और कोई कहता है कि आत्मा नहीं है, हाँ। जब ये बात तीसरे व्यक्ति के सामने आ जाती है तो तब संशय पैदा होता है। किसी विशेष की अपेक्षा होने से जब तक निश्चय की उपलब्धि ना होता, हाँ। तब तक संशय ही पैदा होता है, उसको विप्रतिपत्ति कहते हैं। ठीक है, अनेक धर्मों को पत्ते है, इससे जो संशय होता है, तो अनेक धर्मों की उपपत्ति से क्या तात्पर्य है। आप बताइए। अनेक से मतलब विशेष से है यहाँ पर, जब विशेष धर्म देखे जाते हैं उससे भी संशय उत्पन्न होता है। दो टीमें हैं, उदाहरण दो टीम के जो कीपर होते हैं, गोलकीपर। ये तो आप सीधा उदाहरण दे रहे हो अभी, पहले उस बात को रखिए और कुछ खोल सकते हो तो। विशेष धर्म देखे जाने पर, मैं प्रश्न करूं इस पे कि वैसे तो विशेष धर्म के होने पे संशय हट जाता है जी, अगर विशेष धर्म का बोध हो गया तो संशय हट जाता है जी। पर यहाँ विशेष धर्म के देखे जाने से संशय कैसे उत्पन्न हो गए। इसमें दो अलग अलग, यानी किस, ये विशेषता किसकी है। कोई ऐसी विशेषता आ गई जी जो, अब उसको बोल के बताइए, उदाहरण तो बाद में दे देंगे। ये विशेषता किसकी है, इसकी जो अपेक्षा, विशेषता तो उसी की है, ये हमारे को निश्चय है जी। उसमें कोई संदेह नहीं है, विशेषता हमें दिखाई दे रही है, प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है, उस विशेषता की उपलब्धि हो रही है। अनेक धर्मों को पत्ते, विशेष धर्म की उपलब्धि हो रही है, हमें पता लग रहा है, पूरा निश्चय है, ये अपने आप में संशय नहीं है। अब इसके आधार पर संशय कैसे उत्पन्न होता है वो बताना है, उदाहरण में मत जाना अभी जी। वैसे बताइए, यह चलो कोई बात नहीं, आप बताइए। ओ, जैसे हम यानी उदाहरण बताऊं या उदाहरण नहीं परिभाषा, परिभाषा नहीं, आप पहले वैसे वाक्यों में बताइए। अपनी जाति से कुछ असमानता और दूसरी जाति से भी कुछ असमानता, यानी अपने से जो भिन्न जाति है उससे भी असमानता होना, असमानता होना, तो असमानता विशेषता से संदेह में कैसे चले गए हम? कुछ विशिष्ट की आवश्यकता होगी कि कुछ विशेष पता लगे कि इससे ये निश्चित हो कि ये है कि ये है, वो विशेष अपेक्षा है, लेकिन विशेषता जिसके कारण संदेह पैदा हो रहा है उसके लिए थोड़ा कहिए, इनको दीजिए। ओम आचार्य जी, विशेष धर्म को जानने के लिए कुछ समान असमान वस्तुओं में समानता होती है, लेकिन किसी समान वस्तु में एक विशेष गुण देखा जाता है, एक विशेष धर्म देखा जाता है जो उनसे अलग करता है उसको, तो जो समान संदेह क्यों होगा, अलग कर दिया तो ठीक है स्पष्ट। हाँ, तो संदेह कैसे हो रहा है वो बताइए, विशेष से संदेह कैसे उत्पन्न हो रहा है उसके बारे में कुछ। हाँ, विशेष धर्म से इसलिए संदेह हो रहा है कि इसको समान लगने वाले धर्मों के साथ रखें वस्तुओं के, या असमान वस्तुओं के साथ रखें, ये पता नहीं लग रहा है, असमंजस की स्थिति है। ठीक है, तो उसका विशेष धर्म भी हमें आइडेंटिफाई करने में बैठिए। विशेष देखे जाने से वो अपने समान जातियों से भी भिन्न लग रहा है और असमान जातियों से भी भिन्न लग रहा है, तो अब ये किसमें आएगा, ये जिसको हम इसको समान जातीय समझ रहे थे उसमें है ये संदेह हो गया, क्योंकि इसके जो अन्य समान जातीय हैं उनमें तो ये नहीं देखा जा रहा है, तो अन्य इसके समान जातीय कैसे होंगे? समान जातीय कब पता लगता है? जब समान धर्म होते हैं, और जो विशेष धर्म दिखाई दे जाए तो उस जाति का नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि गाय सफेद होती है, अब कोई काली रंग की दिख गई, कोई ऐसी जगह रहता है जहां सफेद गाय ही होती है, और कभी देखी नहीं उस बच्चे ने दूसरे रंग की गाय, पीली या लाल, काली, चितकबरी, नहीं देखी, गाय सफेद होती है, अब कोई विशेष धर्म दिखाई दे गया ये काली गाय है, अब ये समान जातियों से भिन्न है, यानी सफेद गाय उसके दिमाग में जो है उसकी दृष्टि से देखिए, और भैंस से तुल्यता दिख रही है उसकी, भैंस काली होती है, उसने भैंसे काली ही देखी है, अब ये विशेषता इसमें इस तरह के प्राणी में काला रंग होना, ये गाय है या भैंस है, कुछ भिन्नता है कुछ अभिन्नता है, तो ऐसे में संदेह पैदा हो जाता है ना, ये है या ये है, ये उसकी विशेषता के आधार पर संदेह पैदा हो रहा है, समानता के आधार पर नहीं। समानता भी इसमें देख सकते हैं, आप यूं भी संदेह कर सकते हैं, इसकी कुछ समानता तो गाय से मिल रही है और कुछ समानता भैंस से मिल रही है, तो ये क्या है? अच्छा, उपलब्धि की अव्यवस्था से संशय पैदा होता है। उपलब्धि की अव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? हरिचरण जी। ओम, उपलब्धि की अव्यवस्था में कभी तो कोई वस्तु उपलब्ध होने पर उपलब्ध होती है और कभी वस्तु उपलब्ध ना होते हुए भी उपलब्धि का एहसास होता है। पहला जो उपलब्ध शब्द है उसकी जगह दूसरा शब्द लीजिए। ज्ञान नहीं, बुद्धि नहीं, ज्ञान नहीं, वो तो दूसरा वाला है, वो तो उपलब्धि रखिए जी। आपका वाक्य था कभी उपलब्ध होने पर भी वो कोई वस्तु, फिर से बोल लीजिए, कोई वस्तु उपलब्ध होने पर उपलब्ध होती है और दूसरी, कई बार वस्तु उपलब्ध ना होने पर भी उपलब्धि की अनुभूति होती है, जो उपलब्धि की अनुभूति है ये तो ज्ञान वाला पक्ष हो गया जी। जो पहला वाला आप बोल रहे हैं वो मिलना, विद्यमानता जी, प्राप्ति, प्राप्ति भी मत बोलिए। अच्छा, वो फिर संदेह पैदा करेगी। ठीक, एक ऐसा शब्द बोलिए विद्यमानता, विद्यमानता अस्तित्व, होते हुए भी उपलब्धि हो रही है जी और न होते हुए भी उपलब्धि हो जाती है, तो ये उपलब्धि की अव्यवस्था हो गई। इसमें अव्यवस्था क्या है, ऐसा होता है जीवन में? इसमें अव्यवस्था ये है कि पहली बार जब वस्तु की विद्यमानता का बोध हुआ उसके होने पर, और एक बार वस्तु की अविद्यमानता का पता चला वहां जाने पर, तो जब अगली बार हम किसी वस्तु को देखेंगे तो हमारे मन में संशय पैदा होगा कि विद्यमान होते हुए हमें उपलब्धि हो रही है या अविद्यमान होते हुए उपलब्धि हो रही है। तो रुकिए, आपने जो उत्तर दिया वो ये दिया कि इससे संशय कैसे उत्पन्न होता है जी, ये आपने बताया। मेरा प्रश्न क्या था, यहाँ अव्यवस्था क्या है ये आपको बताना है जी। केवल अव्यवस्था को बताइए, यहाँ अव्यवस्था क्या है, क्या अव्यवस्था देख रहे हैं आप? अव्यवस्था ये है कि होने पर उपलब्ध होना और ना होने पर भी उपलब्ध होना, ये अव्यवस्था है जी। जी इसको थोड़ा और दूसरे शब्दों में और खोलिए, अव्यवस्था कैसे है ये? जैसे कोई वस्तु किसे कहते हैं उसको नियम के अनुसार, नियम सदा वैसा मिलना, नियम सदा वैसा मिलना, वैसा मिलना ये नियम हो गया जी। यहाँ हमेशा ऐसा नहीं मिलता, कभी तो मिलता है कभी नहीं मिलता है जी। अब कोई दुकान है, कभी समय पे खुलती है कभी नहीं खुलती है, कर्मचारी कभी आता है कभी नहीं आता है, हमें क्या पता कि हम जाएं और कभी मिले कभी गए कभी नहीं मिला जी। तो संदेह होता है ना कि अब मैं जाऊंगा तो वो मिलेगा या नहीं मिलेगा जी। तो फिर हम ऐसी समय जाने का प्रयास करते हैं जिस समय वो सदा मिलता है जी। वहां हमें संदेह नहीं होता कि जब जब मैं इस समय जाता हूं तब तक ये कर्मचारी कार्यालय में मिलता है और उसी समय जाएगा, संदेह होगा तो प्रवृत्ति नहीं होगी फिर जी। ये अव्यवस्था हो रही है उसमें जी। होना कभी होना कभी नहीं होना, नियम नहीं हो रहा है ठीक है। अनुपलब्धि की अव्यवस्था, रवि जी दिखाई नहीं दे रहे मेरे को, अच्छा अनुपलब्धि की अव्यवस्था आप बताइए, आप बताइए इनको दीजिए। ओम आचार्य जी प्रणाम जी। विद्वान विद्वान वस्तु की मतलब जो वर्तमान है विद्वान वस्तु की अनुपस्थिति प्रतीत होना, विद्यमान वस्तु की अनुपस्थिति प्रतीत होना ठीक है, अनुपलब्धि होना, अनुपलब्धि होना ठीक है, एक बात हुई है हाँ। अभी पूरी बात नहीं हुई, और इसी तरह से जो उपलब्ध नहीं है उसकी उपलब्धि प्रतीत होना नहीं हो तो दूसरा हो गया, थोड़ा सा अंतर है बता सकते हैं आप बताइए जी, आप बताइए। अनुपलब्धि की अव्यवस्था आपको बतानी है, अनुपलब्धि की अव्यवस्था बतानी है हाँ। जैसे कि गुरु जी कोई भी वस्तु के ना होने पर उसकी अनुपलब्धि होना, ना होने पर भी उसकी ना होने पर अनुपलब्धि ना होना, वो नहीं है और हमें नहीं जात हो रही है एक बात, दूसरी बात, दूसरी बात उसके होने पर अनुपलब्धि ना होना, होने पर भी अनुपलब्धि होना ऐसा भी देखा जाता है, तो ये अनुपलब्धि की अव्यवस्था ठीक है। तो कल के पाठ में से पूछना चाहें पृष्ठ संख्या 71 से लेके और पृष्ठ संख्या 77 तक के पूछे, ओमाचार्य जी जी पृष्ठ संख्या 77 जी भाष्य की पंक्ति नंबर 3 जी यहाँ पे लिखा है दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणादिति, तो ये समझ में नहीं आया क्योंकि यहाँ पे नीचे हिंदी की व्याख्या में लिखा गया है जैसे मैंने पूर्व काल में देखा था वही मैं स्पर्श कर रहा हूँ, इस प्रकार देखना तथा स्पर्श करना इन दोनों का एक कोई करता है, इसको थोड़ा स्पष्ट। देखिए दर्शन हम करते हैं नेत्र से, नेत्र एक अलग इंद्रिय है, स्पर्श करते हैं हम भिन्न इंद्रिय से, वो अलग इंद्रिय है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों से हमने अलग अलग बोध किया, तो जो ये हमें बोध होता है कि ये वही है एक ही वस्तु है, तो ये कैसे हो जाता है, वो अंदर कोई एक है उससे पता लग जाता है। जैसे अलग अलग व्यक्ति एक ने देखा हो और एक ने छुआ हो तो ये बोध नहीं होता कि ये वही है, उसने छुआ उसका ज्ञान उसके पास में है, इसने देखा इसका ज्ञान इसके पास में है, दोनों का मेल नहीं होता, वो ये नहीं कह सकते कि एक ही है, जब तक पूरा ज्ञान ना हो मिलने वाला नहीं हो। इसी तरह से इंद्रियों के भिन्न होते हुए भी जो हमें एक का पता लग जाता है, ये वही है जिसको मैं देख रहा हूं, उसी को छू रहा हूं, ये जो बोध है ये अंदर किसी एक आत्मा को बताता है, ये हेतु दिया गया। जो शैली उन्होंने अनुमान में, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख में आत्मा के अनुमान के लिए जो लक्षण बताए थे, वहां जो शैली अपनाई गई है वही बात है, यहाँ पर उसी तरह की बात है। ठीक है, यहाँ पे एक अर्थता बोध, एक अर्थ का मतलब वो वस्तु जिसको हमने देखा वो अर्थ हो गया, विषय हो गया, और जिसको हमने छुआ वो विषय और अर्थ हो गया। तो ये एक ही विषय है दोनों, जिसको देखा वो विषय और जिसको छुआ वो विषय, ये एक ही अर्थ है, इसका ग्रहण होना ये एक ही वस्तु है, ये एक अर्थ ग्रहण हुआ। तो आचार्य जी यहाँ पे द्रव्य और गुण भिन्न होगा या भिन्न मान के ही व्यवहार करते हैं, द्रव्य और गुण भिन्न मान करके ही व्यवहार करते हैं कि जिस वस्तु का के रूप को हमने देखा रूपवान, उसी के स्पर्श को हम देख रहे हैं, वही है जो रूप है वही स्पर्श है, ऐसा नहीं कह रहे, द्रव्य पे ही जा रहे हैं। जी ठीक है जी। और जी जी प्रचेता जी, ओम आचार्य जी, ये 71 पृष्ठ नंबर जी, ये प्रयोजन का लक्षण बताते हुए बताए ना जी, यमर्थम अधिकृत्य प्रवर्तते तत् प्रयोजनम जी, तो यहाँ प्रयोजन मतलब वो अर्थ ले रहे हैं ना जी, वो अर्थ है हाँ, वो वस्तु। फिर वहाँ प्रवृत्ति हेतुत्वात् भी बताया आगे जाकर के, हाँ प्रवृत्ति का वो हेतु होता है, तो प्रवृत्ति का हेतु तो प्रवर्तन लक्षण दोष है, वो भी होते हैं, दोषों के कारण भी हम प्रवृत्त होते हैं, लेकिन दोषों से युक्त होके जब हम प्रवृत्त होते हैं तो किसी न किसी चीज को पाने के लिए या छोड़ने के लिए, जिस वस्तु को पाना है उसके प्रति राग है, जिस वस्तु को छोड़ना है उसके प्रति द्वेष है, तो राग और द्वेष से भी प्रवृत्ति होती है, लेकिन इसमें यह भी तो जुड़ा हुआ है, किसी वस्तु के प्रति व्यक्ति के प्रति राग होगा, किसी वस्तु विशेष क्रिया के प्रति द्वेष होगा, तो जिसके प्रति राग और द्वेष है, जिसको पा करके हम सुख को अनुभव करेंगे और जिसको हटा के दुख की निवृत्ति अनुभव करेंगे, वो जो है वो प्रयोजन है, अर्थ अर्थ। लेकिन यहाँ उदयवीर जी वहां तो पकड़ना छोड़ना मतलब ये क्रिया को बता रहे हैं, क्रिया जिसके लिए हो रही है, जिसको हम लेना चाह रहे हैं वो वस्तु और जिसको हम छोड़ना चाह रहे हैं वो वस्तु, क्योंकि देखो इन्होंने आगे लिखा तद आपती हानोपायम अनुतिष्ठति, उसकी प्राप्ति और छोड़ने के उपाय को करता है वो। यमर्थम हातव्यम, यमर्थम आप्तव्यम हातव्यम वा व्यवसाय तद आपती हानोपायम अनुतिष्ठति, जिसका प्रयोजनम तद वेदितव्यम, उसको प्रयोजन कहते हैं, वो अर्थ यहां अर्थ तो। अर्थ और वहां जो प्रवृत्ति लक्षण मतलब वो जो वहां प्रवृत्ति का मतलब तो इच्छा धर्म लिया, हाँ। दोष तो ठीक है, दोष तो वहां पर राग द्वेष आदि मोह आदि को लिया, ठीक है वो, और प्रवृत्ति का मतलब वहां धर्म लिया, और प्रवृत्ति का मतलब हमारी क्रियाएं भी कही जाती है, जो कार्य करते हैं वो भी कहा जाता है, ठीक है। और एक है जी, जी इसका नेक्स्ट सूत्र ही है, ये दृष्टांत कह रहे हैं ना जी, जी लौकिक परीक्षाणाम परीक्षकाणाम यस्मिन अर्थे बुद्धि साम्यम, तो दृष्टांत तो एक वाद विवाद वाद में ही दिया जाता है ना जी, वाद में भी प्राय दूसरे को समझाने के लिए दिया जाता है, यूं कहिए वाद में भी, वाद जल्प वितंडा में जी, और वो ना चल रहा हो तो भी किसी को हम कोई बात समझाते हैं तो भी दृष्टांत देते हैं। लेकिन यहां तो यहाँ क्या मतलब यहाँ ना जी लौकिक परीक्षा कारणाम के बजाय पक्ष प्रतिपक्ष कारणाम ऐसे होना चाहिए इसे? वो फिर पक्ष प्रतिपक्ष होता तो केवल वाद में ही लगता, जो बात आप कह रहे थे कि दृष्टांत तो वाद में ही दिया जाएगा तब ये प्रश्न उठता है जो आप कह रहे हैं, पर उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि सामान्य में भी बिना वाद विवाद नहीं चल रहा हो तब भी इसका प्रयोग होता है। तो यदि पक्ष प्रतिपक्ष ले लेते हैं तो अन्य चीजें इसमें गृहित नहीं हो पाती, सीमित हो जाता वो उदाहरण के लिए कह सकते हैं आप। पंचावयव में जो उदाहरण आता है उसके लिए आप ये लक्षण कर सकते हैं। ये तो एक व्यापक लिया, इसको थोड़ा विस्तार मान के चल रहे हैं, अन्य जगह भी हो सकता है। और एक है जी, जी ये स्थानवताम अथवा स्थानवत है, ये जो कह रहे हैं ना जो पहले क्रम प्राप्त, हाँ क्रम ये प्राप्त किसी, हाँ किसी प्रमेयों के सूत्र में तो कहते हैं, कहीं तो नहीं कहते हैं। कोई बात नहीं, वहां पर प्रमेय का पूरा होके संशय का आया तो कहा, कहीं कह दिया नहीं कह दिया, कोई बात नहीं। ओम आचार्य जी, सूत्र नंबर 31, इसमें अपरीक्षिता अभ्युपकामात विशेष परीक्षणम अभ्युपकप सिद्धांत है। इसमें अपरीक्षिता के अर्थ को समझाते हुए इसका कोई लोक, इसको तो अभी आज देखेंगे हम आज। और कोई पूछे, इनके बाद में आप ले जी। आचार्य जी यहाँ 72 पृष्ठ जी सूत्र लौकिक परीक्षा का नाम यस्मिन अर्थे बुद्धि साम्यम सह दृष्टांत है। तो एक तो लौकिक व्यक्ति और परीक्षक व्यक्ति है, किंतु कभी कभी हम अपने मन में भी विचार करते हैं और एक उदाहरण दे देते हैं। जो लौकिक व्यक्ति हम नहीं होते, एक सामान्य रूप से अकेले होते हैं, तो वो भी दृष्टांत की कोटि में आता है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि लौकिक व्यक्ति और परीक्षक, तो वो हमारी बात तो दृष्टांत कोटि में नहीं आएगा। हम उस समय दोनों बने हुए हैं जी, हम अकेले ही दोनों बने हुए हैं जी। जी कि हम, आप समझाना चाह रहे हैं, किसको समझाना चाह रहे हैं? अपने आप को। तो जो आपका एक भाग है ज्ञान का, वो परीक्षक बना हुआ है, और जिसको हम समझाना चाहते हैं हम ही बने हुए हैं, दोनों है वहां पर अंदर। एक लौकिक व्यक्ति और एक परीक्षक व्यक्ति तो नहीं हुआ, एक ही व्यक्ति हुआ। एक ही व्यक्ति हुआ, कोई बात नहीं, उसी में दो भाग कर लीजिए। आपको कष्ट हो रहा है कि अब उस समय मैं लौकिक कैसे बन जाऊंगा? नहीं, मैं लौकिक बन जाऊंगा, परीक्षक नहीं बन रहा। पर आप तो लौकिक नहीं है, आप परीक्षकों की कोठी में है। आचार्य जी जी यहाँ पर पूछा, कहा गया कि 73 पृष्ठ में तंत्राधिकरण अभ्युपगम संस्थिति सिद्धांत, यहाँ बता दिया तीन प्रकार के ये होते हैं जी। आगे सूत्र कह रहे हैं कि सचतुर्विध, वो तंत्र के बात को ही खोलना चाह रहे थे, तो तंत्र को यहाँ बता देते कि तंत्र दो प्रकार के हैं जी, और वो चतुर्विध करके उनको गृहित करके फिर लंबा सूत्र बनाने का क्या प्रयोजन हो सकता है? वो भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोग चार प्रकार का मानते हैं, उसको भी इन्हें बताना था। आप जैसे कह रहे हैं वो भी हो सकता था, कोई आपत्ति नहीं इसमें जी। समा 75 पृष्ठ में समान तंत्र सिद्ध, परतंत्र सिद्ध, परतंत्र असिद्ध जी। तो यहाँ योग वैशेषिक और सांख्य योग को लिया गया है, न्याय वैशेषिक और सांख्य योग को लिया गया है जी। और कहा गया है, भाष्यकार कहते हैं कि ये परतंत्र सिद्धांत है, प्रतितंत्र सिद्धांत है। हाँ जी, परतंत्र में असिद्ध होने से वो प्रतितंत्र सिद्धांत हुआ जी। तो क्या ये आपस में विरोधी नहीं बने? नहीं, समान ये समान तंत्र नहीं है, परतंत्र है, लेकिन अलग अलग ढंग से अलग अलग स्तर पे व्याख्या करते हैं, उतना भेद है बस। तो परतंत्र असिद्ध से विरोधी अर्थ नहीं प्रतीत होता? होगा, उस दृष्टि से होगा। होगा तो फिर आपस में विरोधी शास्त्र माने जाएंगे? विरोधी उस दृष्टि से देखेंगे तो विरोधी होंगे, और हम उसकी संगति लगाएंगे तो दोनों ही ठीक बातें कह रहे हैं। तो यदि ठीक बातें दोनों कह रहे हैं तो परतंत्र सिद्ध नहीं हुआ ऊपर ऊपर से, क्योंकि वहां इस तरह बात को कहा जाता है, यहाँ इस तरह बात को कहा जाता है। तब तक आचार्य जी का ये उदाहरण देना कि ये प्रतितंत्र सिद्धांत है, ये फिर संगत नहीं हो रहा। ठीक है, आप दूसरा उदाहरण ले सकते हैं कोई, जो समान तंत्र और प्रतितंत्र अलग अलग हो सकता है। अपने तंत्र में सिद्ध है, समान तंत्र सिद्ध है, परतंत्र सिद्ध है, वैदिक दर्शनों में ईश्वर को माना गया है, जो अन्य दर्शन है जैन बौद्ध वहां ईश्वर को नहीं माना गया है। तो ईश्वर को मान करके चलना ये प्रतितंत्र सिद्धांत हुआ, उनका है ईश्वर को नहीं मानना, आत्मा को मानना। तो वैदिक दर्शन और जैन दर्शन आत्मा को मानते हैं, बौद्ध दर्शन नित्य आत्मा को नहीं मानता है। ये इनका प्रतितंत्र सिद्धांत हुआ, ये सर्वतंत्र सिद्धांत नहीं हुआ, ये उदाहरण ले लीजिए। किंतु हमको तो यहाँ अविरोधी दिखाना है दोनों को। चलो अविरोधी देखते हैं इसको। तो दो सिद्धांत चलते हैं, दो वाद चलते हैं, एक को सत्कार्यवाद कहते हैं, एक को असत्कार्यवाद कहते हैं। जो कार्य उत्पन्न हुआ वो अभाव से नहीं हुआ, वो सत से हुआ, ये जो मानते हैं वो सत्कार्यवाद, जो कि सांख्य का बताएगा कि घड़ा बना है तो बिना मिट्टी के नहीं बन सकता वो, यानी उसका उपादान कारण तांबा है या मिट्टी है, प्लास्टिक है, जो भी है, उसके बिना वो नहीं बन सकता। अर्थात पहले कोई द्रव्य होगा तब कार्य द्रव्य बनेगा, उपादान द्रव्य कारण द्रव्य होगा तो कार्य द्रव्य बनेगा। इस बात को कहने के लिए न असता आत्मलाभ, कुछ भी नहीं है और उससे कुछ बन जाए ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, ये वस्तु की सत्ता की दृष्टि से कथन है। और दूसरा जो कह रहे हैं कि असत उत्पत्ति थे, जो नहीं था वो उत्पन्न हुआ है, कि घड़ा पहले नहीं था तभी तो उत्पत्ति कह रहे हैं हम। अब वो ये नहीं कह रहे कि बिना मिट्टी के बन रहा है, ध्यान देना, उसका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन इस बात को किस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, असत कार्यवाद। जो कार्य उत्पन्न हुआ है वो पहले नहीं था, घड़ा उत्पन्न हुआ है वो पहले नहीं था, वस्त्र उत्पन्न हुआ है वो पहले नहीं था, प्राणी उत्पन्न हुआ, मनुष्य उत्पन्न हुआ, वो उस उत्पत्ति के पहले नहीं था। नहीं था वही तो उत्पन्न होता है, तो जो असत होता है वही उत्पन्न होता है, जो पहले से विद्यमान था उसको कह रहे हैं कि अब ये उत्पन्न हो गया, ऐसा तो नहीं होता है। तो दोनों में कोई भी विरोध नहीं है। एक मूल तत्व की दृष्टि से कह रहा है कि शून्य से, अभाव से सत्तात्मक चीज नहीं बन सकती, अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती, एक बात हो गई। दूसरा कह रहा है कि घड़ा उत्पन्न हुआ है तो वो उत्पत्ति से पहले नहीं था। अब ये उपादान कारण का निषेध नहीं कर रहे हैं कि बिना मिट्टी के बन गया, अभाव से भाव बन गया, इसको ये नहीं कह रहे। और उधर वो भी ये नहीं कह रहे जो सांख्य वाले हैं कि उन्होंने कहा अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती, यानी भाव से ही भाव की उत्पत्ति होती है, तो उसका ये मतलब नहीं है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि घड़ा उत्पन्न हुआ उससे पहले भी था वो, ऐसा वहां कहीं भी नहीं मिलता है। तो वास्तव में ये एक दृष्टि भेद है, प्रस्तुति का तरीका है, अलग अलग बातों को कह रहे हैं। लेकिन यहां उत्पत्ति के लिए यही कहा जाता है हमेशा कि असत से उत्पत्ति हुई, जो नहीं था फिर उत्पन्न हुआ है, और वहां कहा जाता है कि पहले उपादान कारण था और उत्पन्न हुआ। मूलतः कोई विरोध नहीं है दोनों में। जी 77 पृष्ठ में एक प्रश्न रहता है, पूछूं? पूछिए। देहेन्द्रिय व्यतिरिक्तो ज्ञाता, ये कह रहे हैं कि देह और इंद्रिय से अतिरिक्त ज्ञाता है, और इतना हम जान जाने से कुछ नई चीज और जान जाते हैं, जैसे गंधादि गुण व्यतिरिक्त द्रव्य, तो ये देह नीचे लिख रहे हैं। नहीं, ये इतना नहीं है, देहादि व्यतिरिक्त, देहेन्द्रिय व्यतिरिक्त ज्ञाता ये भी है, ये तो प्रतिज्ञा है उसकी, अपनी स्थापना है। और जो हेतु दिया दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणात इति, इतने पूरे वाक्य के बोलने पर, प्रतिज्ञा और हेतु के बोलने पर अब आगे की बातें होती हैं। अगर आप केवल पहले वाला अंश ले लेंगे देह इंद्रिय व्यतिरिक्त जाता, इससे सारी बातें नहीं निकल के आएंगी, पूरे को देख करके कहना है। अब बोलिए जी। तो इतने जानने से गंधादि गुण पृथ्वी आदि से अतिरिक्त है, ये कैसे पता चल जाता है? दूसरी पंक्ति में गंधादि गुण व्यतिरिक्तम द्रव्यम, ठीक है। तो क्योंकि हम जिस द्रव्य को जान रहे हैं, ठीक है, ग्रहण हम किसका कर रहे हैं, द्रव्य वहां पर रखा हुआ है और हमने केवल उसका रूप का ग्रहण किया है, नेत्रों से तो हमने रूप का ही ग्रहण किया है, द्रव्य को वैसे तो नहीं पकड़ा है हमने, तो द्रव्य तो वहीं पर ही रखा हुआ है, लेकिन हमने उसके रूप गुण को जाना। ये रूप गुण किस में था? द्रव्य में था, ये मान करके ही कथन हो रहा है जी। आप बोलिए पीछे। मेरा प्रश्न था तंत्राधिकरण और सचतुर्विधा, इसका समाधान आप कर दिए, धन्यवाद। ओम, अगर ये 72 पृष्ठ पर जी लोक साम्य अनतीता लौकिका नैसर्गिकम वैनयिकम ये समझ में नहीं आया, एक बार इसको स्पष्ट कर दीजिए। नैसर्गिक और वैनयिक ये क्या है? देखिए, नैसर्गिकम वैनयिकम बुद्धि अतिशय प्राप्त अप्राप्त, तो बुद्धि का विशेषण बना रहे नैसर्गिकम बुद्धि, बुद्धि अतिशयम, बुद्धि के अतिशय को इसके साथ में जोड़ेंगे। बुद्धि का अतिशय यानी वृद्धि अधिकता दो तरह से हो सकती है। बुद्धि अतिशयम कैसा? नैसर्गिकम बुद्धि अतिशयम और वैनयिकम बुद्धि अतिशयम। कोई व्यक्ति बुद्धि में बहुत श्रेष्ठ हो गया है, ज्ञानवान हो गया है, प्रखर हो गया है, तो एक कारण तो जैसा हम देखते हैं वो पढ़ता है, सीखता है, गुरुओं से पुस्तकों को पढ़ता है, शिक्षा प्राप्त करता है, तब उसकी बुद्धि प्रखर हो जाती है। शिक्षा प्राप्त तो नहीं होती तो वो वैसा ज्ञानी प्रखर नहीं हो पाता, ये कहलाता है वैनयिकम। शिक्षा प्राप्त करके, गुरु से प्राप्त करके जो प्रखरता आती है वो वैनयिकम बुद्धि अतिशयम प्राप्त। जैसे आप प्रखर हुए हैं यहां आने के बाद में, तो कैसे प्रखर हुए हैं आप? आप में जो बुद्धि अतिशय हुआ है वो कैसा है? वैनयिक बुद्धि अतिशय है। एक तो ये होता है, दूसरा नैसर्गिकम बुद्धि अतिशयम ये भी होता है। अनेक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो किसी गुरु से पढ़ते नहीं, जो चीजें उन्होंने नहीं पढ़ी है वो भी जान लेते हैं स्वयं सृष्टि को देख करके, समझ करके, कोई बताने वाला नहीं होता उनको। सामान्य बचपन में ज्ञान हो गया हो गया, अब अपनी बुद्धि से ही देख देख करके, जैसे वैज्ञानिक नई खोजें कर लेते हैं, उन नई खोजों को किसी ने बताया था उनको ये चीज ऐसी है? नहीं बताया ना, उन्होंने ही पहली बार खोजा है उसको, उनको किसी ने बताया नहीं। अन्य ज्ञान था उसके आधार पर उन्होंने कुछ नया ज्ञान प्राप्त किया, ये जो नया ज्ञान प्राप्त किया ये कैसे किया? किसी से सीख करके नहीं किया, उनकी प्रतिभा थी, उनमें उहा थी, उन्होंने परीक्षण किए, उससे जो स्वयं प्राप्त किया स्वभावतः। और इसको बचपन से भी आप ले लीजिए, कोई कोई बच्चे बचपन से ही बहुत प्रतिभा संपन्न होते हैं, बहुत से ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं जो बचपन से ही, बच्चों मन में ही ऐसी प्रवृत्ति होती है उनकी, इसको नैसर्गिक में लेंगे। पिछले जन्म की स्थिति से, कर्माशय के कारण से, बिना दूसरे के पढ़ाए जो बुद्धि का अतिशय होता है वो नैसर्गिक कहलाता है। दो तरह से हो सकता है। हाँ, पूर्व जन्म में तो पढ़ा होगा चार्य, किसी न किसी से जो ज्ञान प्राप्त किया है। दोनों बातें हो सकती हैं, पढ़ा भी हो सकता है, और अगर पढ़ा नहीं है लेकिन पुण्य बहुत किए हैं पिछले जन्म में, तो उसके कारण से बुद्धि बहुत अच्छी मिल गई है, बुद्धि अच्छी मिल गई है तो स्वयं ही देख देख करके सीख लेता है, दृश्य काव्य को देख करके। कोई व्यक्ति बहुत तेजी से कार से या वायुयान से जा रहा है, तो हम ये नहीं कहें कि जरूर ये पहले भी कार में और वायुयान में गया होगा इसलिए ये जा रहा है, ऐसा आवश्यक नहीं है। पहली बार भी कोई जा सकता है, लेकिन आवश्यकता यही है कि उसके पास इतना धन हो कि वो कार खरीद सके या तो वायुयान में बैठ सके। उसने पहले कर्म किए, पुण्य किया, उसके फल रूप में उसको अच्छी गाड़ी मिल गई, वायुयान मिल गया, अब वो तेजी से जा सकता है। तो पिछले जन्म में पढ़ा हो तो ही यहां पर शीघ्रता से पढ़ेगा, ये नियम नहीं है, ऐसा भी होता है। लेकिन पुण्य अगर किसी के बहुत अच्छे हैं और बुद्धि बहुत अच्छी मिल गई तो हो जाएगा। आज जो इतने खिलाड़ी हैं, चित्रकार हैं, ये सब ऐसे थोड़े हैं कि सबने पिछले जन्म में यही किया था इसलिए ये ऐसे हैं। अच्छा, पिछले जन्म में कर रहे थे तो वो कैसे कर लिया था उन्होंने उससे पिछले जन्म के कारण से? और उससे पिछले जन्म में कैसे किया था, कभी तो शुरुआत मानेंगे ना। पिछला ना होते हुए भी तो ये स्थितियां बनती हैं, साधन ऐसे मिले हुए हैं कि हम उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, तो इस जन्म में भी कर सकते हैं नया। तो ये नियम नहीं बनता है कि यहां जिस जिस चीज में किसी की अच्छी गति है तो पिछले जन्म में भी रही थी, ये आवश्यक नहीं है। ऐसा भी होता है लेकिन इसके बिना भी होता है, इस जन्म में ही उसने इतना प्रयत्न किया कि वो अच्छा बन गया। ठीक है, कुछ ओम आचार्य जी, एक समस्या है, वो 18वीं पद में है यद्यपि, तो उस पर विचार किया तो किसमें है, 18वीं पद में है, प्रवृत्ति दोष के 18वें सूत्र में, 18वें सूत्र में, सूत्र में, हाँ सूत्र में। तो आपने बताया था जैसे परमेय का भी कर्म है, प्रवृत्ति के बाद दोष है, एक क्रम है बाद परमेय का। तो मेरा कहना यह है काफी विचार करने के बाद कि प्रवृत्ति पहले नहीं होती, दोष पहले होता है, दोष आएगा तो प्रवृत्ति बनेगी, प्रवृत्ति के कारण दोष नहीं है, दोष के कारण प्रवृत्ति है। ठीक बात है, ऐसा ही ये कह रहे हैं, लेकिन प्रवृत्ति को पहले लिया है इन्होंने। उस सूत्र को देखिए, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष, हाँ, और मिथ्या ज्ञान, तो दोष पहले होता है फिर प्रवृत्ति होती है। और किन्हीं को पूछना जी? आचार्य जी, अभी आपने जो ये वही नहीं कम का अर्थ बताया, शिक्षा के द्वारा प्राप्त बुद्धि जी, तो ये रूढ़ी शब्द है या यौगिक है? वैसे उसको विद्यार्थी को भी इस शब्द से, इस जैसा कोई शब्द है विद्यार्थी के लिए भी? विनय, विनय, विनय, अच्छा विनय से बने है, विद्यार्थी को बोलते हैं, विशेष रूप से ले जाया जाता है जो, हाँ ले जाया जाता है वो बुद्धि को, हाँ ले जाया जाता है, या वो झुक करके भी रहता है, विनम्र होकर के रहता है, दोनों तरह से वो ले जाया जाता है एक दिशा में। तो पढ़ा करके शिक्षा के द्वारा तो उंगली पकड़ पकड़ के ही तो वही तो चलाते हैं। शिक्षा में होता क्या है, उसको खींच खींच के अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाते हैं, फिर इधर ले जाते हैं, फिर इधर ले जाते हैं, उसकी बुद्धि को वहां वहां पहुंचाते हैं जी। और दूसरा आचार्य जी, न्याय वैशेषिक के लिए जो योगा नाम पढ़ा है जी, देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये योग दर्शन के लिए होना चाहिए, क्योंकि उसमें योग के लिए देखने से मतलब योग शब्द देख करके आप ऐसा कह रहे हैं जी, लेकिन उसमें जो वर्णन किया गया है वो योग के अंदर नहीं मिलता है, योग दर्शन का ऐसा नहीं मानते। और सांख्य और योग दोनों एक ही माने जाते थे पहले, जहां सांख्य योग शब्द आता है महाभारत आदि में, वो एक साथ ही माने जाते थे। और ये जो योगा नाम, ये युज धातु युजुर योगे से, अनेक वस्तुएं मिलके ये बनते हैं, अनेक कारण मिलके कार्य बनते हैं, इससे ये बनता है, इत्यादि का जो जहां पर वर्णन है जी, तो जी। इसको इस अर्थ में ही लिया जाएगा, योग समाधि वाला अर्थ नहीं लिया यहाँ पर। धन्यवाद। कुछ सर जी, पृष्ठ संख्या 74 पर दूसरी पंक्ति जी, अधिकरण अनुशक्तार्थ संस्थिति अधिकरण संस्थिति, ये दो पंक्ति है इसकी शब्द जी। अधिकरण अनुशक्तार्थ संस्थिति, अधिकरण मतलब यहाँ सप्तमी लीजिए, अधिकरण में अनुशक्त अर्थ की जो संस्थिति है उसको अधिकरण संस्थिति कहते हैं। अधिकरण एक आधार हो गया, उसमें अनुशक्त उससे जो जुड़ा हुआ अर्थ या विषय है उसकी संस्थिति स्थिति, इसको अधिकरण संस्थिति कहते हैं। संस्थिति के लिए इन्होंने आगे कहा है कि जो अनिश्चित है उसको स्वीकार करना, ग्रहण करना, यही संस्थिति है, सम्यक रूप से उसको स्थिर कर दिया हमने, ये है। तो अधिकरण में अनुशक्त अर्थ की जो स्थिति है उसको अधिकरण संस्थिति कहते हैं। आगे वाले जो अभ्युपगम, ये वाली भी अभ्युपगम संस्थिति ही, ये आगे अगली हो गई। अभ्युपगम सिद्धांत को ही अभ्युपगम संस्थिति से कह रहे हैं, इसको खोला अनवधारितार्थ परिग्रह, जिसको अभी हमने निश्चय नहीं किया है, माना नहीं है पूरी तरह से, फिर भी उसको थोड़ी देर के लिए मान लेना, ग्रहण कर लेना, परिग्रह कर लेना चर्चा के लिए केवल, इसको अभ्युपगम संस्थिति कहते हैं। तद विशेष परीक्षणायाम अभ्युपगम संस्थिति, विशेष परीक्षा के लिए ऐसा किया जाता है, चलो और इसकी अच्छी परीक्षा करेंगे। ठीक है, आगे का पाठ करें। इसी को अभ्युपगम को और विस्तार से यहां पर सूत्रकार और भाष्यकार बता रहे हैं, तो पृष्ठ संख्या 77, सूत्र संख्या 31। सूत्र बोलेंगे, अपरीक्षित अभ्युपगमात तद विशेष परीक्षणम अभ्युपगम सिद्धांत। अभ्युपगम सिद्धांत क्या होता है उसको कह रहे हैं अपरीक्षित। अपरीक्षित जिसकी अभी परीक्षा नहीं की है, निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन अभ्युपगमात, लेकिन उसको वो स्वीकार कर लेता है, स्वीकार करके, स्वीकार करने से ये अभ्युपगम सिद्धांत बनेगा। ये क्यों किया जाता है, तद विशेष परीक्षणम, उसको स्वीकार करके, अपरीक्षित को स्वीकार करके उसकी विशेष परीक्षा करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो विशेष परीक्षा करना, अपरीक्षित को स्वीकार करना और उसकी विशेष परीक्षा करना, ये अभ्युपगम सिद्धांत है। अपरीक्षित को स्वीकार करना इतने अंश को लीजिए अभ्युपगम सिद्धांत है, प्रयोजन है उसकी विशेष परीक्षा करना या करवाना दूसरे को। हमारे मन में निश्चय है लेकिन दूसरे को विशेष परीक्षा करवानी है, उसको जताना है, इस दृष्टि से ये किया जाता है। भाष्य, यत्र किंचित अर्थ जातम अपरीक्षितम अभ्युपगम्यते, जहां जिस प्रसंग में बातचीत में किंचित अर्थ जातम, कोई वस्तु समूह कोई विषय अपरीक्षितम, जिसकी अभी पूरी परीक्षा नहीं की जा सकी, चल रही है अभी, लेकिन अभ्युपगम्यते वो स्वीकार कर लिया जाता है। दोनों बातें हो सकती हैं, हमारे को पहले निश्चय है और हम दूसरे को निश्चय कराने के लिए स्वीकार करते हैं थोड़ी देर के लिए, अथवा हम दोनों को ही निश्चय है या हम अकेले अपनी किसी विषय की परीक्षा कर रहे हैं कि ये ऐसा है या ऐसा है, तो चलो ऐसा माने तो अब विचार करते हैं और ऐसा है तो विचार करते हैं। वैज्ञानिक भी जितना परीक्षण करते हैं तो एक परिकल्पना करते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, वैसा मान करके फिर प्रयोग करते हैं, पूरा नहीं मान लेते, वो तो प्रयोग से सिद्ध होगा तब मानेंगे, लेकिन प्रयोग तब करते हैं कि वो ऐसा मान के चलते हैं कि इस औषधि से ये लाभ होगा, ये मान करके चल रहे हैं और वे प्रयोग करें, और अगर पहले से ही पक्का हो गया कि इससे लाभ नहीं होगा तो प्रयोग नहीं करेंगे। तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो हम कभी कभी कि अगर ये होगा तो ऐसा फिर कैसे है और ऐसा नहीं है तो ऐसा कैसे है, कुछ देर के लिए मान के हम अकेले भी चलते हैं और दूसरे को समझाने के लिए भी करते हैं। तो यत्र किंचित अर्थ जातम अपरीक्षितम अभ्युपगम्यते, वो मान लिया जाता है। इसका एक उदाहरण दे रहे हैं आगे, अस्ति द्रव्यम शब्द, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, इन्वर्टेड कॉमा में, शब्द जो है वो द्रव्य है ये मान लिया। शब्द द्रव्य है नहीं, गुण है, लेकिन अभी पता नहीं है कि शब्द गुण है या द्रव्य है, तो थोड़ी देर के लिए मान लिया कि अस्ति द्रव्यम शब्द, शब्द द्रव्य है। इतना मान करके अब ये विचार कर रहे हैं कि वो नित्य है या अनित्य है, तो सतु नित्यो अथा अनित्य इति। अब ऐसा भी देख सकते हैं कि एक व्यक्ति कह रहा है कि शब्द द्रव्य है, दूसरा कह रहा है कि नहीं शब्द गुण है, ये मान रहे हैं, और मूल चर्चा ये चल रही थी कि शब्द नित्य है या अनित्य है। अब बात तो ये थी कि नित्य है या अनित्य है, लेकिन इस बीच में दूसरा बोल पड़ा कि ये तो द्रव्य है, इसने कहा कि गुण है, तब या तो पहले हम ये निपटारा करें कि ये द्रव्य है या गुण है, तो फिर वो नित्य अनित्यता का विषय छूट जाएगा। लेकिन सामने वाले को अगर लगता है कि नहीं पहले नित्यता अनित्यता सिद्ध करनी है, ये विषय उठा हुआ है, मुख्य तो ये विषय है, तो बोले चलो द्रव्य मान भी लिया तो भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता, अनित्यता तुम वैसे भी सिद्ध कर देंगे। मूल प्रश्न उठा हुआ था शब्द नित्य है या अनित्य है, अब साथ में ये चल पड़ा कि वो द्रव्य है या गुण है, आत्मा का विषय चल रहा है कि आत्मा अनुभव करता है या नहीं करता है, उसमें बीच में बात आ गई कि आत्मा विभू है या अणु है, भाई विभू है अणु है, चलो जो भी होगा वो अभी नहीं छेड़ते, लेकिन ये अनुभव करने वाला आत्मा है इस या और कोई है ये निश्चय करना है। तो थोड़ी देर के लिए मान लिया जाता है, इन स्थितियों में थोड़ी देर के लिए मान लिया जाता है, हमें पता है कि हमें तो अनित्यता सिद्ध करनी है, वो द्रव्य मानता है तो मानता रहे। ऐसी स्थिति में उसने कहा अस्ति द्रव्यम शब्द है, ठीक है, लेकिन सतु नित्यो अथा अनित्य इति ये परीक्षा की जा रही है। आगे द्रव्यस्य सतो नित्यता अनित्यता वा तद विशेष परीक्षते सो अभ्युपगम सिद्धांत। तो उसको द्रव्य मानते हुए नित्यता अनित्यता इस विशेष की परीक्षा की जा रही है। तो अब जो ये शब्द को द्रव्य माना ये अभ्युपगम सिद्धांत है, शब्द द्रव्य है ये निश्चित नहीं है, मान लिया कोई बात नहीं। तो ऐसा कब होता है, कब करते हैं, जब दो जने होते हैं तब के लिए ये बता रहे हैं आगे कि स्वबुद्धि अतिशय चिख्या परिशया पर बुद्धि अवज्ञानाच प्रवर्तते इति। अभ्युपगम सिद्धांत या अभ्युपगम कब प्रवृत्त होता है, तो ये अच्छे भी अर्थ में है निंदित अर्थ में नहीं है। ये कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि के अतिशय को जतलाने की इच्छा से, अपनी बुद्धि के अतिशय को जतलाने की इच्छा से और पर बुद्धि की अवज्ञा के लिए कि वो कम है। अब इसको निंदित अर्थ में भी ले सकते हैं कि भाई मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है और इसलिए मैं अब दूसरे को अपमानित कर रहा हूं, गलत अर्थ ना भी लें। ना तो हमें अपनी बुद्धि को जताना है कि मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है और ना दूसरे की बुद्धि खराब है ये जताना है। लेकिन यदि अभ्युपगम सिद्धांत फिर भी कोई प्रयोग कर रहा है तो ये स्थिति तो फिर भी है, जो अभ्युपगम सिद्धांत को लेके चल रहा है उठा रहा है वो ये कह रहा है कि चलो आप ये भी मान लो तो भी मैं अपनी बात को सिद्ध कर दूंगा। अपनी बात को अपनी बुद्धि को तो वो अधिक बता ही रहा है, निंदित अर्थ में नहीं अच्छे अर्थ में, यथार्थता को बताने में कोई आपत्ति नहीं है, वो दोष कारक नहीं होता है। अहंकार भी या अपने आप को बड़ा बताना भी वो बाधक होता है जो मिथ्या रूप में होता है, न होते हुए करता है या उससे दूसरे के साथ अन्याय करने लगते हैं। यथार्थ रूप में तो ये स्वीकार करना ही होता है और यथार्थ को मानना मुक्ति में बाधक नहीं है, यथार्थ को माना ही जाता है और कोई इससे बचा हुआ नहीं है निरपवाद रूप से। और किसी को हम कहते हैं भाई आप कम जानते हैं, हम बोल के नहीं कहना चाहते वो अपमानित हो रहा है तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अंदर तो हम जान ही रहे हैं, बल को जानते हैं, रंग रूप को जानते हैं, शरीर को जानते हैं, धन संपत्ति को जानते हैं कि मेरे पास अधिक है या कम है, इसके पास अधिक है या कम है। यथार्थ को यथावत जानने जान करके बड़ा छोटा करना वो दोष नहीं है, उस दृष्टि से यहां पर देखेंगे तो कोई दोष नहीं है, वो निंदित नहीं है, लेकिन ये बात होती अवश्य है। जैसे कि कोई शतरंज का खेल चल रहा हो तो उसमें राजा होता है, मंत्री भी होता है, मंत्री विशेष होता है, किधर भी कहीं भी कितना भी चला जाता है। तो कोई बच्चा खेल रहा हो और कोई बड़ा खेल रहा हो तो बड़ा तो जीतेगा, वो बुद्धिमान है कुशल है। उसने कहा कि मंत्री को हटा दो चलो तो भी खेल लेते हैं, चलो उसने कहा कि नहीं ये मंत्री आपका बहुत परेशान है इसको आप हटा दो, उसको हटा करके खेल खेलो, मैं तो रखूंगा मंत्री लेकिन आप नहीं। तो कह के अच्छा चलो खेल लो। अब जब ये कभी व्यक्ति कहता है तो उसको क्यों कह देता है ये, उसको ये विश्वास है कि मैं इसके बिना भी जीत जाऊंगा। कुश्ती करते हैं, कोई बहुत बलवान है और दूसरा दुर्बल है तो कह के नहीं आप हाथ से कुछ भी मत करना, वो कोई बलवान इतना अधिक है बोले चलो मैं हाथ से कुछ नहीं करूंगा, वो वैसे ही खड़ा हो गया, वो कर लो तुम हाथ लगा लो पैर लगा लो जो करना है कर लो, मैं चलो तुम्हारी शर्त के अनुसार जो तुम कहते हो वो मान करके भी मैं कर लेता हूं। ऐसा व्यक्ति कौन करेगा, वो अब अपमानित कर रहा हो ऐसा आवश्यक नहीं है कि मैं तो बहुत बलवान हूं घमंड में आ जाए और दूसरा बहुत दुर्बल है, इस रूप में कुछ गलत नहीं कर रहा है, लेकिन ये तो बोध उसको अवश्य है कि मैं इतना बलवान हूं कि मैं हाथ नहीं लगाऊंगा तो भी ये मेरे को गिरा नहीं सकता, चित नहीं कर सकता, छोटे बच्चे के लिए कर सकते। ऐसा ही ये अभ्युपगम में होता है, चलो आपकी बात मान लें तो भी आपकी दूसरी बात तो सिद्ध फिर भी नहीं हो पाएगी। आत्मा परमात्मा सर्वव्यापक है या एक देशी है? तो कहा कि नहीं, एक देशी है, उस लोक में रहता है। चलो आप एक मूल विषय था कि साकार है या निराकार है, फिर आ गया कि वो सर्वव्यापक है या एक देशी है। बोले चलो एक देशी मान भी लो तो भी साकार तो सिद्ध नहीं हो पाएगा। मुख्य उद्देश्य आप एक देशी मान लो तो भी साकार तो फिर भी सिद्ध नहीं होगा इत्यादि। ऐसे जब जब भी हम अभ्युपगम को लेते हैं तो ये बात अवश्य रहती है, स्वबुद्धि के अतिशय को हम प्रकट कर ही देते हैं, वहां पर होता ही है, कथन करें या ना करें, और दूसरे की बुद्धि की न्यूनता को समझते ही हैं। दो में झगड़ा होता है कभी, तो किसी के दूसरे के घर में गए हैं या मोहल्ले में गए हैं तो वो दूसरा कहता है कि अपने घर में शेर बन रहा है, बाहर निकल के देख सड़क पे, घर में तो हर कोई शेर होता है। तो वो दूसरा है वो कह के चला जा सड़क पे आ जा, बोले तेरा मोहल्ला है, बोले चल तेरे मोहल्ले में चल। ये क्या बात है, उसको इतना विश्वास है, वो अपने को बलवान समझता है कि ये वहां भी कुछ नहीं कर सकता, दूसरे की शर्तों को मान्यता को मानते हुए भी कि चलो ठीक है ऐसा है तो ऐसा कर लो। इन सब जगहों पर अपने को बड़ा मानना और दूसरे को छोटा मानना, अपने को इतना समर्थ मानना कि इसकी शर्तों को मान लूंगा तो भी मैं जीत जाऊंगा, तो भी मैं अपनी बात को सिद्ध कर दूंगा, ऐसा करके जब जब ये चला जाता है, दूसरे की बात को अपना सिद्धांत न होते हुए भी मान लिया जाता है, गलत होते हुए भी मान लिया जाता है, उसके वो उसके विश्वास को बताता है, उसकी अधिकता को बताता है। तो ऐसा अभ्युपगम सिद्धांत में भी होता है। तो यहां तक ये सिद्धांत का विषय पूरा हुआ। इसमें किसी को पूछना है अभ्युपगम सिद्धांत में? राजेश जी। ओम आचार्य जी, ये 78 पेज पर सूत्र समाप्ति के नीचे लिखा है, षड्भि सूत्र न्याय आश्रय सिद्धांत लक्षणम। तो न्याय आश्रय क्या है और ऐसा ही पीछे आया था पृष्ठ संख्या 73 पर न्याय का। हाँ, ये जो लिखते हैं इति षड्भि सूत्रे न्याय आश्रय सिद्धांत लक्षण प्रकरणम, न्याय मतलब तो यहाँ पंचावयव है जो आगे आने वाला है अभी, उसके आश्रय ये होते हैं, इसके आधार पे वो चल पाते हैं, उनका यहाँ पर वर्णन किया। पीछे वहां पर बहिरंग का कहा था उन्होंने, पूर्वांग का, पृष्ठ 73 पर। इति त्रिभी सूत्र न्याय पूर्वांग लक्षण प्रकरणम, तो ये जो पीछे तीन सूत्र थे इनमें है तो न्याय से संबंधित बातें, लेकिन उसका पूर्व का अंग है, सीधे सीधे न्याय में नहीं आता, लेकिन उससे पहले ये चीजें होती हैं, दृष्टांत आदि होते हैं तब ये सारी चीजें होती हैं, प्रयोजन है दृष्टांत है ये होते हैं, संशय है, संशय प्रयोजन दृष्टांत, इन तीन के लिए कहा। ये जब होते हैं तभी न्याय की प्रवृत्ति होती है, अगर संशय नहीं होगा तो न्याय प्रवृत्त नहीं होगा। प्रयोजन भी होना चाहिए, कुछ लक्ष्य होना चाहिए इसको सिद्ध करना है जी। और अपना अपना सिद्धांत होना ही चाहिए, दृष्टांत भी होना चाहिए। ये उसकी सहायता करते हैं, इस रूप में किया। ये भाष्य के अंश नहीं है, ये व्याख्याकारों ने या जो रचना वाले हैं वो लोग इसको लिख देते हैं। हाँ जी आशुतोष जी। आचार्य जी, जैसे आपने कहा कि वो अभ्युपगम से क्या सामान लेने पर भी वो सिद्ध नहीं होगा, तो हमेशा अभ्युपगम में सिद्ध नहीं होगा या कभी अभ्युपगम का प्रयोग करके फिर भी वो दूसरा जो पक्ष है, दूसरा जो व्यक्ति है, हाँ, वो उसकी बात सिद्ध भी हो जाएगी? हो सकती है, हो सकती है। किसी जैसे, ने, जैसे किसी ने सोचा तो ये था कि ठीक है चलो सड़क के बाहर आ जाता हूँ, घर से बाहर तुम्हारे मोहल्ले में पहुंच जाता हूँ, लेकिन वहां पिट भी तो सकता है वो ऐसा सोच भी ऐसा हो सकता है, सिद्ध भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसका दिमाग ये काम कर रहा है कि मेरा पक्ष सिद्ध हो जाएगा। बोले कोर्ट में चलूंगा, पुलिस में लेके आएंगे, चलो चलो कोर्ट में चलो पुलिस में चलो, उसको विश्वास है कि मेरा पक्ष खंडित नहीं होगा, लेकिन गलत भी हो ही सकता है, विश्वास गलत हो सकता है। ठीक है जी। आचार्य जी, जो इसमें प्रसंग से हट करके उठाता है उसको हम अज्ञानता की वजह से कहेंगे वो उठा रहा है या प्रसंग से हट के क्या उठाएगा? जैसे यहाँ पर हमने नित्य और अनित्य की बात कही, हाँ, लेकिन वो ये कह रहा है कि ये द्रव्य है या गुण है, एकदम प्रसंग से हटके नहीं, वो चलते चलते मान लो बीच में बात आ गई जी। अब उसने यही बात पकड़ ली कि नहीं पहले ये सिद्ध करो कि ये द्रव्य है या गुण है, पकड़ ली उसने बात बातचीत में, बोले नहीं पहले ये तय करो। वो मूल बात से हटना चाह रहा है नित्य अनित्य से, उसको पता है कि ये नित्य अनित्य में इसका हेतु प्रबल है और ये सिद्ध हो जाएगा उसका, तो उससे हटने के लिए कई बार व्यक्ति कोई प्रसंग में कोई बात आ जाती है उसको पकड़ के बैठते, नहीं इसका उत्तर दो पहले इसको तय करेंगे, ओके नहीं इसको छोड़ो इसको कर लेंगे, बोले नहीं पहले इसको करो तो बात आगे बढ़ेगी। अब वो तो बचने के लिए कर रहा है, तो दूसरा कहता है चलो ठीक है मान लिया आपकी बात छोड़ो इसको, वो अटकना नहीं चाह रहा है, वो निर्णय तक पहुंचना चाह रहा है मुख्य बात पे। तो ऐसे हम मान लेते हैं कई बार, ठीक है ऐसा है तो है होता रहेगा कोई बात नहीं, नित्यता अनित्यता तो सिद्ध हो जाएगी जी। तो अब आगे अवयव, जो दृष्टांत सिद्धांत और अवयव उसके अंदर, तो 32वां सूत्र है, बोलिए। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन निगमनानी अवयवाह, ये पांच जो हैं पहले भी जिनके नाम आ गए थे इनको अवयव कहते हैं। अब भाष्यकार थोड़ा इससे संबंधित विषय उठा रहे हैं कि कुछ नैयायिक 10 अवयवों को मानते हैं, पांच की जगह 10 मानते हैं। तो ढूंढीराज जी ने लिखा है कि जो जैन नैयायिक हैं वो लोग 10 को मानते हैं, उसके संदर्भ में ये कुछ विवेचना कर रहे हैं। तो 10 अवयवान एके नैयायिका वाक्य संचक्षते, वाक्य में ये जो पूरा पंचा न्याय का वाक्य है प्रतिज्ञा से लेके अपनी बात को सिद्ध करने तक का, ये पूरा एक वाक्य कहलाता है, अनेक वाक्य मिलकर के एक वाक्य, वाक्य एक वाक्यता, वो एक पूरे संदर्भ में बात की जा रही है। तो वो 10 अवयवों वाला होता है ऐसा कुछ नैयायिक मानते हैं। तो ये जो यहां 5 गिनाए गए इससे अतिरिक्त 5 क्या होते हैं वो बता रहे हैं आगे, वो है जिज्ञासा संशय शक्य प्राप्ति ही प्रयोजनम संशय विदास इति। ये पांचों नाम जो लिखे हुए हैं ये 5 कुल मिला के 10, यहां जो 5 बताए गए हैं प्रतिज्ञा आदि उनको तो वो मानते ही हैं, ये 5 और मानते हैं। तो ते कस्मान न उच्यते इति, बोले आप उन 5ों का भी क्यों नहीं उल्लेख कर रहे हैं, 10 का क्यों नहीं कर रहे हैं। अब इसका उत्तर दे रहे हैं भाष्यकार, तत्र अप्रतीय माने अर्थे प्रत्यार्थस्य प्रवर्तिका जिज्ञासा, बोले जिस जिज्ञासा को ये पंचावयव में ले रहे हैं ये वास्तव में पंचावयव में नहीं आती, संबद्ध है, क्या है जिज्ञासा, तो उसको खोला। अप्रतीयमान अर्थ में उसके प्रति प्रत्यार्थस्य प्रवर्तिका, प्रत्यय मतलब ज्ञान, ज्ञान रूप प्रयोजन की प्रवर्तिका जो होती है उसे जिज्ञासा कहते हैं। जिस वस्तु को हम नहीं जानते हैं उसके ज्ञान के लिए प्रवृत्त करने वाली, ज्ञान में प्रवृत्ति करने वाली जिज्ञासा होती है। तो जिज्ञासा तो केवल प्रवृत्त करती है। प्रत्यार्थस्य का एक अर्थ जो मैंने अभी किया ये तो है, प्रत्यय भी वही है और अर्थ भी वही है, प्रत्ययश्चासौ अर्थश्च, ज्ञान रूपी प्रयोजन एक ही अर्थ है। इसका दूसरा अर्थ किया जाता है प्रत्यय अर्थो यस्य, प्रत्यार्थ तस्य कर्म में षष्ठी मान के, वो व्यक्ति जिसका प्रयोजन प्रत्यय है, ज्ञान को प्राप्त करना है, प्रत्यय अर्थ की प्रत्यय है प्रयोजन जिसका, उस व्यक्ति की जो प्रवृत्ति का है उसे जिज्ञासा कहते हैं। दोनों तरह से इसके अर्थ किए जाते हैं, एक ही बात है। आगे अप्रतीय मानम अर्थम कस्मात जिज्ञासते, व्यक्ति जिसको नहीं जान रहा है अज्ञात है उस अर्थ को क्यों जिज्ञासा करता है, तो कहा तम तत्व तो ज्ञातम, ये ऊपर जो दूसरी पंक्ति थी तत्र प्रतीय माने अप्रतीय माने, यह जोड़ लीजिएगा इसमें तत्र अप्रतीय माने, तो अप्रतीय मानम अर्थम कस्मात जिज्ञासते, जिसको वो नहीं जानता है उसको जानने की इच्छा क्यों करता है, तो तम तत्व तो ज्ञातम हास्यामि, उसको ठीक ठीक जान करके या तो छोड़ूंगा, वो उपादास्य उपेक्षिष्यते वा, हास्यामि वा उपादास्य उपेक्षिष्यते वा इति, या तो उसको मैं छोड़ूंगा या उसको ग्रहण करूंगा या उसकी उपेक्षा कर दूंगा, ये 3 बातें हो सकती हैं, ये प्रयोजन हो गया। ता एता हानोपादानोपेक्षा बुद्धयः, पा के बाद में दा जोड़ लीजिए, ता एता हानोपादान उपेक्षा बुद्धयः, हान बुद्धि छोड़ने की, उपादान बुद्धि लेने की का ज्ञान, समझ और उपेक्षा बुद्धि। बुद्धया तत्वज्ञानस्य अर्थः, ये तत्वज्ञान का प्रयोजन है। तदर्थम अयम जिज्ञासते, और उसी के लिए ये जिज्ञासा करता है। तो सा खलु इयम असाधनम अर्थस्य इति, तो जिज्ञासा है वो अर्थ की प्राप्ति में असाधन है, साधन नहीं है, ज्ञान की वस्तु की प्राप्ति में साधन नहीं है। अनुमान है वो ज्ञान की प्राप्ति में साधन है, जो सीधा साधन बन रहा है उसी को ये अनुमान में लेंगे। तो जिज्ञासा, मात्र जिज्ञासा उसको अर्थ को प्राप्त नहीं कराती, विषय को, ज्ञान को प्राप्त नहीं कराती, इसलिए इसको अनुमान से, पंचावयव से अलग रखा गया। सा खलु अयम असाधनम अर्थस्य इति। आगे जिज्ञासाधिष्ठानम संशयश्च, और जिज्ञासा के आधार पर ही संशय होता है। दूसरा जो उन्होंने संशय कहा था उसके लिए कह रहे हैं, व्याहत धर्मोपसंघातात् क्व, यहां पर जोड़ते हैं बीच में, क्व तत्व जाने प्रत्यासन्नः। संशय किसे कहते हैं? तो जिज्ञासा है अधिष्ठान जिसका, जिज्ञासाधिष्ठानम संशयश्च व्याहत धर्मोपसंघातात्, व्याहत यानी परस्पर विरुद्ध, धर्मों का संघात होने पर, ये ऐसा है ये ऐसा है, ऐसा विपरीत धर्मों का एक ही में इकट्ठा होने पर, होने से तत्व ज्ञाने प्रत्यासन्न। तो यहां पर प्रश्नवाचक लगा लेते हैं, को तत्व ज्ञाने प्रत्यासन्न, ये कहां तत्व ज्ञान को प्राप्त करता है, अर्थात नहीं प्राप्त करता। आगे व्याहतयोः, च की जगह ह कर लीजिए, व्याहतयोर ही धर्मयोः अन्यतर तत्वं भवितुम अर्हति। जो परस्पर विरुद्ध धर्म है उनमें अन्यतर कोई सा एक ही तत्व हो सकता है, या तो ये ठीक है या ये ठीक है। तत्व ज्ञान में दो विरुद्ध चीजें कहां आ सकती हैं? अर्थात नहीं आ सकती। आगे सब पृथक उपदिष्टोपि असाधनम अर्थस्य इति, ये अलग से कहा गया भी, संशय को इन्होंने कहा ही है 16 में, तो संशय को अलग कहा गया भी ये अर्थ की सिद्धि में साधन नहीं है, असाधन ही है। इसके कारण से उधर प्रवृत्ति होती है संशय के कारण, इतना तो ठीक है, लेकिन ये संशय अपने आप में तत्वज्ञान कराने में सहायक नहीं होता, प्रवृत्ति का हेतु बनता है केवल, इसलिए इसको अलग पढ़ा गया, पंचावयव में नहीं लेते। वो लोग इसको निश्चय में तत्वज्ञान करने में एक साधन के रूप में देखते हुए ग्रहण कर लेते हैं। आगे प्रमातुः प्रमाणानि प्रमेयाधिगमार्थानि, प्रमाता के प्रमाण प्रमेय के अधिगम के लिए होते हैं। कोई भी प्रमाता, जानने वाला, जिन प्रमाणों का प्रयोग करता है वो किस लिए? प्रमेयों को जानने के लिए, प्रमेयों को प्राप्त करने के लिए करता है। सा शक्य प्राप्ति, और इसी को शक्य प्राप्ति कहते हैं, इनकी सामर्थ्य को बताना, प्रमाण से जाना जा सकता है, प्रमाता जान सकता है इत्यादि, इन सबके मिलने से जाना जा सकता है, इसको शक्य प्राप्ति कहते हैं। तो सा शक्य प्राप्ति ही, यहां तक हो गया। फिर न साधकस्य वाक्यस्य भागेन युज्यते प्रतिज्ञादिवदिति, और ये जो शक्य प्राप्ति है ये साधक वाक्य के भाग के रूप में प्रयोग नहीं की जाती है, जैसे कि प्रतिज्ञादि को प्रयोग किया जाता है। प्रतिज्ञा आदि जो 5 वाक्य हैं उनको साधक के रूप में जैसे प्रयोग किया जाता है, वैसे शक्य प्राप्ति को प्रयोग नहीं किया जाता। प्रमेय में, ज्ञान में, प्रमेय के ज्ञान में प्रमाणों का और प्रमाता का जो सामर्थ्य है उसके कथन को शक्य प्राप्ति बोलते हैं। इससे ऐसा हो सकता है, प्रमेयों के ज्ञान के लिए प्रमाता में सामर्थ्य है और प्रमाणों में सामर्थ्य है, इसका कथन करना कि हाँ ये प्रमाण इसको जना सकता है, ये प्रमाता इसको जान सकता है, ये जो कथन करना है इसको शक्य प्राप्ति के रूप में कहा। तो ये सीधे सीधे निर्णय में सहायक नहीं होता है, ये उन अवयवों के अंतर्गत नहीं आएगा। आगे शक्य प्राप्ति के बाद उन्होंने प्रयोजन लिखा था, तो कहते हैं प्रयोजनम तत्वावधारणम अर्थ साधकस्य वाक्यस्य फलम। तो प्रयोजन क्या है? वो तो तत्व का अवधारण है, निश्चय है, और ये अर्थ साधक वाक्य का, जो पंचावयव अनुमान आएगा उस अर्थ साधक वाक्य का ये फल है, नैक देशायति, उसका एक भाग नहीं है, इसलिए उसको इसके अंतर्गत नहीं पड़ा। यद्यपि जुड़ी हुई बात है लेकिन ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया का अवयव भाग नहीं है ये। और अंत में है संशय विदास, संशय का हट जाना, इस तरह से ही अब संशय निवृत्त तो हो गया है, ये अंत में बोलते हैं। तो संशय विदास, ये द्र लिखा हुआ है, ये प्र कर लीजिए इसको, प्रतिपक्षोपवर्णनम तत्प्रतिषेध है ना, तत्प्रतिषेध है ना प्रतिपक्षोपवर्णनम, उसके प्रतिषेध के साथ प्रतिपक्ष का वर्णन करना, तत्व अभ्यनुज्ञानार्थम, तत्व के निश्चय के लिए। जब हम किसी तत्व की स्थापना करते हैं तो साथ में पूर्व पक्षी की बात को गलत भी कहते हैं कि चूंकि आपकी बात ये गलत है, ये बात असिद्ध हो गई है और ये ठीक है, तो वो जो दूसरे व्यक्ति का कथन है प्रतिपक्ष का, उसको हटा देना, एक तरफ कर देना, इसको संशय विदास में लेते हैं, असुक्षेपणे से यहां पर विदास बनाते हैं। तो न तो अयम साधन वाक्य एक देश है इति, ये साधन वाक्यों का एक भाग नहीं है, इसलिए पंचावयव से पृथक रखा है इसको। आगे प्रकरण हेतु जिज्ञासद समर्था अवधारणी अर्थोपकारात, इस प्रकरण में यानी वाद में चर्चा में कथा चर्चा के अंदर तो जिज्ञासा आदि ये पांच जो पांचों बताए थे ये समर्थ होते हैं अर्थावधारणा अर्थोपकारात, अवधारणीय अर्थोपकारात, जो जिसका हमें निश्चय करना है उस विषय का उपकार तो करते हैं ये, इतना तो मान रहे हैं, लेकिन फिर भी ये पंचावयव में प्रस्तुत नहीं किए जाते, सीधे सीधे अर्थ के निश्चायक नहीं होते, इनका निषेध नहीं कर रहे हैं कि ये काम में ही नहीं आते, उपकारक तो होते हैं। तो तत्वार्थ साधका भावातु प्रतिज्ञादय, तत्वार्थ साधक भावातु प्रतिज्ञादय साधक वाक्य से भागा एक देशा अवयवायति, तो प्रतिज्ञा आदि जो पांच यहां माने गए हैं वे तो तत्व यानी निश्चय जो अंतिम है उसके अर्थ के साधक होने से साधक वाक्य के वो भाग हैं, इसी भाग को खोला एक देश है और इसी को खोला उसके अवयव हैं, इसलिए हम पांच को ही लेते हैं, बाकी इन पांचों को जिज्ञासा आदि को नहीं लेते। अगला सूत्र, तेषाम यथा विभक्ता नाम, ये जो जिस तरह से पांच प्रतिज्ञा आदि बताए थे उसी विभाग क्रम से अब इनका एक एक का लक्षण बता रहे हैं। 33वां सूत्र है, बोलेंगे साध्य निर्देश प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा किसे कहते हैं, तो कहा साध्य का निर्देश। साध्य किसे कहते हैं, जिसे हमें सिद्ध करना है, जो सिद्ध करने योग्य है उसको साध्य बोलते हैं। जिस भी चर्चा में जो हमें सिद्ध करना है, प्रमाणित करना है, प्रूव करना है जिस बात को, वो साध्य कहलाता है। तो साध्य का निर्देश करना ये प्रतिज्ञा कहलाती है। और ये शब्द का निर्देश मतलब ये शब्द रूप में ही होता है, वाक्य के रूप में ही होता है, बाकी सिद्ध नहीं होता है, केवल कथन कथन करता है कि ये चीज ऐसी है, शब्द अनित्य है या शब्द नित्य है, ये जो निर्देश मात्र करना है, शब्द से कथन करना है, ये प्रतिज्ञा कहलाती है। भाष्य, प्रज्ञापनीय न धर्मेण धर्मिणो विशिष्टस्य परिग्रह वचनम प्रतिज्ञा। प्रज्ञापनीय धर्म के साथ, प्रज्ञापनीय जिस धर्म को हमें बताना है उस धर्म के साथ, धर्मिणो विशिष्टस्य, विशिष्टस्य धर्मिण, किसी विशेष धर्मी का जो परिग्रह वचन है इकट्ठा करके कथन करना है उसे प्रतिज्ञा कहते हैं। अभी उदाहरण में देखेंगे, तो इसलिए इन्होंने कहा प्रतिज्ञा साध्य निर्देश। सूत्र में कहा था साध्य निर्देश प्रतिज्ञा, उसी को इन्होंने कहा प्रतिज्ञा साध्य निर्देश, और उसका एक उदाहरण दिया अनित्य शब्द, शब्द अनित्य है, ये जो वाक्य है ये पूरा का पूरा प्रतिज्ञा कहलाएगा एक पक्ष में, इस पूरे वाक्य को भी हम प्रतिज्ञा कहेंगे। लेकिन इसमें भी हम देखें कि हम सिद्ध क्या करना चाहते हैं, एक तरफ तो हम कहेंगे कि भाई हम शब्द अनित्य है यही सिद्ध करना चाह रहे हैं, पूरे वाक्य को ही सिद्ध करना चाह रहे हैं, लेकिन इन दोनों में भी अगर अलग अलग देखें तो दो शब्द हैं अनित्य शब्द, हम शब्द की अनित्यता को सिद्ध करना चाह रहे हैं या शब्द को सिद्ध करना चाह रहे हैं कि शब्द है, तो अनित्य शब्द में हम शब्द की अनित्यता को सिद्ध करना चाह रहे हैं, शब्द को सिद्ध नहीं करना चाह रहे, शब्द को तो दोनों मान रहे हैं, शब्द है इसमें कोई विवाद नहीं है, लेकिन एक कह रहा है कि अनित्य शब्द है, एक कह रहा है नित्य है शब्द, तो शब्द की नित्यता साध्य है, शब्द की अनित्यता साध्य है, तो प्रथम दृष्टया हम वाक्य देखते हैं अनित्य है शब्द है, ये पूरा वाक्य भी प्रतिज्ञा कहा जाएगा, लेकिन इसको और देखेंगे तो साध्य का निर्देश, तो साध्य कौन है यहां पर, अनित्य ये साध्य है, अनित्यता साध्य है या द्रव्य शब्द साध्य है, तो अनित्यता साध्य है, तो उसको मुख्य रूप से कहेंगे तो ये साध्य का निर्देश होता है, जिसको हमें सिद्ध करना है उसका निर्देश किया जाता है। इसलिए भाष्यकार ने कहा प्रज्ञापनीय न धर्मेण, तो अनित्य है शब्द में जो अनित्य है ये प्रज्ञापनीय धर्म है, लेकिन मात्र धर्म का प्रयोग करेंगे तो पता नहीं लगेगा, प्रतिज्ञा कही अनित्य है, तो क्या सिद्ध करना चाहते हैं, किसकी अनित्यता सिद्ध करना चाहते हैं, तो अनित्य है शब्द है ये तो बोलना ही पड़ेगा। तो प्रज्ञापनीय धर्म के साथ साथ विशिष्ट से धर्मीण, किसी विशेष धर्मी को भी बोलना पड़ेगा, कहा कि मैं अनित्यता सिद्ध करना चाहता हूं, उसने कहा मैं नित्यता सिद्ध करना चाहता हूं, अब किसकी नित्यता अनित्यता सिद्ध कर रहे हैं, अगर ये नहीं पता है तो बात कैसे चलेगी। तो प्रज्ञापनीय जो धर्म है उसके साथ साथ धर्मी विशिष्ट का, विशिष्ट धर्मी का भी वहां पर ग्रहण होता है, वो साध्य नहीं है लेकिन फिर भी हम उसको साध्य मानते हुए प्रतिज्ञा वाक्य में तो बोलते ही है, ये दोनों को साथ में बोला जाता है, जितनी भी प्रतिज्ञाएं होंगी वो ऐसा ही होगा। जैसे यहां पर पर्वत अग्नि वाला है, अथवा हम किसी कमरे के मकान के पास से निकल रहे थे तो कमरे में से धुआं आता हुआ दिखा, हम तत्काल कहते हैं नहीं नहीं कमरे में आग लगी है, एक कमरे में आग लगी है, अब हम कैसे सिद्ध करेंगे, क्या सिद्ध करना है हमारे को, आग लगी है को सिद्ध करना है, कमरा तो सिद्ध ही है, धुएं को हमने देखा तो कमरे में आग लगी है, तो ये जो अग्नि है इसे हमें सिद्ध करना है, यह है साध्य, और उससे युक्त कौन है, धर्मी कौन है, कमरा, उस अग्नि से युक्त कौन है, कमरा, तो अग्नि यहां पर धर्म हो गया, साध्य हो गया जिसे हमें सिद्ध करना है, और धर्मी हो गया वो कमरा, दोनों को साथ में बोलना पड़ेगा। अब कोई कहे आग है सिद्ध करना है, भाई ये तो बताओ कहां है आग तो सिद्ध करें कि वहां है या नहीं है, तो दोनों को साथ ही बोला जाता है। तो अनित्य है शब्द है, आगे हेतु के लिए कह रहे हैं, सूत्र बोलेंगे उदाहरण साधर्म्यात साध्य साधनम हेतु हो, हेतु क्या होता है, तो उदाहरण के साधर्म्य से समान धर्मता से हेतु ऐसा होता है जो उदाहरण में भी मिलना चाहिए, अगर उदाहरण में वो नहीं मिल रहा है तो वो हेतु ही नहीं बनेगा। हेतु मतलब कारण, जो हमारी प्रतिज्ञा थी उसको सिद्ध करने में क्या कारण है, क्यों हम ऐसा मानते हैं, वो हेतु प्रस्तुत किया जाता है उसे, तो वो उदाहरण में भी होना चाहिए। तो उदाहरण के साधर्म्य से, उदाहरण में चूंकि वैसा है ऐसा होकर के उदाहरण साधर्म्यात साध्य साधनम, साध्य का जो सिद्ध करने वाला होता है, साध्य कौन था, प्रतिज्ञा में अनित्य है शब्द, है शब्द अनित्य है, ये अनित्यता साध्य था, अब हेतु दिया उत्पत्ति धर्मकत्वात, उत्पत्ति वाला होने से, शब्द अनित्य है हेतु कारण दिया उत्पत्ति वाला होने से, ये उत्पत्ति वाला कब सिद्ध कर पाएगा, उदाहरण साधर्म्यात, जैसे ये घड़ा उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, अनित्य है, उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, तो ये जो उत्पत्ति धर्मकत्वात ये हेतु दिया, ये साध्य में भी दृष्टांत में भी दिखना चाहिए, दृष्टांत में उसकी समान धर्मता होनी चाहिए, दृष्टांत में भी वो दिखना चाहिए, दृष्टांत में होता हुआ वो अब साध्य को सिद्ध करेगा। तो उदाहरण साधर्म्यात साध्य साधनम हेतु हो, भाष्य उदाहरणेन सामान्यात, उदाहरण से सामान्य, उदाहरण के साथ उसकी समानता होनी चाहिए, सूत्र में जो उदाहरण सामर्थ्यात साधर्म्यात था उसको केवल खोल दिया है उदाहरण है ना साधर सामान्यात। फिर है साध्य साधनम, तो कहा साध्यस्य धर्मस्य साधनम, साध्य मतलब साध्यस्य, वो साध्य कौन है, धर्म ही साध्य होता है, जैसे अनित्यता उसका साधनम, साधनम को खोल दिया प्रज्ञापनम, जो जनाने वाला होता है उसे हेतु कहते हैं। आगे साध्य प्रतिसंधाय धर्मम उदाहरणे च प्रतिसंधाय तस्य साधनता वचनम हेतु, अब दूसरे शब्द तरह से प्रयोग कर रहे हैं इसको, कि हम किसी हेतु को चुनते कब हैं, कैसे चुनते हैं, तो पहले क्या करते हैं, साध्य प्रतिसंधाय, जो साध्य है यानी पक्ष है, प्रतिज्ञा में था अनित्य शब्द, तो शब्द में, यहां साध्य का मतलब है वो शब्द, उस शब्द में पक्ष में प्रतिसंधाय उस धर्म को देख करके, और फिर उसी धर्म को यानी अनित्यता उत्पत्ति धर्म तत्व को, उत्पत्ति धर्म शब्द में देखा उसने, तो पहले साध्य में उसको देख करके, फिर उस धर्म को उदाहरण में भी देख करके, और फिर तस्य साधनता वचनम, उस हेतु को साधन के रूप में कथन करता है। बातचीत के समय तो जब हेतु दिया जाएगा वो पहले उदाहरण में देखा जाएगा और फिर साध्य में जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति हेतु का प्रयोग कर रहा है, हेतु को चुन रहा है, वो पहले सबसे पहले क्या करेगा, साध्य में वो चीज है या नहीं है। शब्द अनित्य है और हेतु दे रहा है उत्पत्ति धर्म वाला होने से, तो सबसे पहले उसके मन में आएगा कि शब्द में उत्पत्ति धर्म है या नहीं है। शब्द में उत्पत्ति धर्म मिल गया, अब उसके लिए कोई उदाहरण देखेगा और उदाहरण में भी उत्पत्ति धर्म दिख रहा है, अब उस उत्पत्ति धर्म हेतु से शब्द की अनित्यता को वो सिद्ध करता है। तो हमारी हेतु को ढूंढने में जो प्रक्रिया चलती है, उस दृष्टि से यह वाक्य कहा गया। आगे उत्पत्ति धर्म कत्वादिति, ये हेतु का स्वरूप दे दिया उत्पत्ति धर्म वाला होने से। अब इसके बाद में एक वाक्य और लिखा, उत्पत्ति धर्म कम अनित्यम दृष्टम। ये जो कारण बताया उत्पत्ति धर्म वाला होने से, इससे अनित्यता कैसे सिद्ध हो रही है शब्द की, शब्द अनित्य है उत्पत्ति धर्म वाला होने से, ये उत्पत्ति धर्म वाले से अनित्यता कैसे सिद्ध हो रही है, तो इनके बीच में कोई संबंध होना चाहिए। वो क्या संबंध, कि जो जो उत्पत्ति वाला होता है वह वह अनित्य होता है, ये एक वाक्य बीच में जुड़ा हुआ रहता है, इसको यहां पर व्याप्ति कहा जाता है। जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, ये जो साहचर्य नियम है दो चीजों का साथ साथ रहना, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, ये जो साहचर्य नियम है इसी को व्याप्ति कहते हैं, दो चीजों का साथ साथ रहना। व्याप्ति के अंदर ये संबंध हमारे को बनाना होगा, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वन्नी इति साहचर्य नियमो व्याप्ति। तो ये जो बात कही गई है उत्पत्ति धर्मकम अनित्यम दृष्टम, ये दोनों में साहचर्य देख रहे हैं, जो जो उत्पत्ति वाला होता है वो अनित्य होता है, ये कथन भी हमारे साथ में अवश्य जुड़ता है। आगे देखिए, किम एतावत हेतु लक्षणमिति, हेतु का इतना ही लक्षण है क्या, इसी प्रकार का लक्षण होता है केवल हेतु का, तो न इति उच्यते, नहीं ऐसा नहीं। तो किम तरही, और क्या होता है, तो अगला सूत्र है तथा वैधर्म्यात, बोलिए तथा वैधर्म्यात। तो जैसे पिछले सूत्र में क्या कहा था, उदाहरण साधर्म्यात, अब उस साधर्म्यात की जगह वैधर्म्यात जोड़ दीजिए, उदाहरण वैधर्म्यात साध्य साधनम हेतु, साधर्म की जगह वैधर्म्य शब्द को जोड़ दीजिए, वैधर्म्यात को जोड़ दीजिए, उस सूत्र बन जाएगा। स्वयं इन्होंने भाष्य में कहा उदाहरण वैधर्म्यात च साध्य साधनम हेतु, उदाहरण के वैधर्म्य से भी साध्य की सिद्धि की जाती है, कैसे की जाती है उसको उदाहरणों से समझेंगे बाद में। कथम अनित्य शब्द, शब्द अनित्य है उत्पत्ति धर्म कत्वात, उत्पत्ति धर्म वाला होने से, यहां तक तो वो की वही बात है, हेतु वो का वही है, लेकिन अब इसके बाद में आगे क्या कह रहे हैं, अनुत्पत्ति धर्म कम नित्यम, जो उत्पन्न नहीं होता है वो नित्य देखा जाता है, यथा आत्मादि द्रव्यमिति, जैसे आत्मा, आत्मा अनुत्पत्ति धर्म वाला है और वो नित्य देखा जाता है, ऐसा ये शब्द नहीं है। इस तरह से जब विपरीत हेतु, जब दृष्टांत के विपरीत होता है, दृष्टांत से समान धर्मता वाला नहीं होता है, विपरीत धर्म वाला होता है, तब भी उसे हेतु कहते हैं। हेतु दृष्टांत की अपेक्षा समान धर्म वाला भी हो सकता है और विपरीत धर्म वाला भी हो सकता है, इसको थोड़ा सा हम और समझते हैं। रुक जाइए थोड़ा, श्याम पटल पे लिख लेते हैं, उससे स्पष्टता रहेगी। एक तो ब्रह्मचारी और आ जाइए, इसको हटा लीजिए। इधर रखती है, पर उधर अड़ेगा हूं। ले लेते हैं कि जब हेतु आता है, कारण हम देते हैं साध्य को सिद्ध करने के लिए, तो प्रतिज्ञा में जो साध्य होता है, साध्य धर्म, उसको वो साध्य धर्म कहलाता है, और जो हेतु होता है जिससे हम साध्य को सिद्ध करते हैं उसको साधन धर्म कहते हैं, क्योंकि उसके द्वारा हम किसी धर्म को सिद्ध कर रहे हैं। तो साध्य धर्म और साधन धर्म दो शब्द हो गए। तो जब हमने कहा कि यहां धुआं है, मतलब यहां अग्नि है, यहां अग्नि है, क्यों? क्योंकि यहां पर धुआं है। तो अब इसके पीछे धुएं और अग्नि में कोई संबंध हम देख रहे हैं, वो क्या संबंध देख रहे हैं कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। तो धुएं और अग्नि में जो संबंध है वो कई तरह के हो सकते हैं। अब उन संबंधों में से कौन सा ठीक है कौन सा ठीक नहीं है, ये हमें विचार न करना होता है। उदाहरण के लिए, जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है, ये एक हो गया। आपको इन चारों में देख के बताना है कि कौन सा ठीक है, एक एक करके। जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है, ये एक संबंध है, ये बात ठीक है। और जहां धुआं नहीं है वहां अग्नि नहीं है, ये वाक्य दोनों उत्तर है। यही विचार करना है। दूसरा ठीक है, दोनों बातें विचार करेंगे, आपके दोनों उत्तर आ रहे हैं कि जहां धुआं नहीं है वहां अग्नि नहीं है, यह भी एक संबंध हो सकता है इनका। एक है जहां अग्नि है वहां धुआं है, ये नहीं संभव है, ऐसा नहीं। आपको बोलना है कि यह वाक्य सही है या नहीं है, सदा सही रहता है या नहीं रहता है, सदा की दृष्टि से देखना है। ये एकदम अटल नियमों के आधार पर अनुमान चलता है। और चौथा, जहां अग्नि नहीं है वहां धुआं नहीं है। अच्छा, इन चार में से निश्चय रूप से आप इस पहले को ठीक मान रहे हैं, जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है, पक्का। अच्छा, दूसरे के लिए कुछ लोग ना कह रहे हैं, कुछ ना हां कह रहे हैं। जहां धुआं नहीं है वहां अग्नि भी नहीं है, देखो ऐसा भी हम देखते हैं कि जहां धुआं नहीं होता है लेकिन अग्नि होती है। तो जहां धुआं नहीं है वहां अग्नि भी नहीं है, ये थोड़ा कह सकते हैं, कह सकते हैं जहां धुआं नहीं है वहां अग्नि भी नहीं है, क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि कुछ जगह ऐसी हैं जहां धुआं नहीं है लेकिन अग्नि है। धुएं का ना होना यह सिद्ध नहीं करता कि वहां अग्नि नहीं है। तो यह भी एक संबंध है, लेकिन यह गलत हो गया। अगला, जहां जहां अग्नि है वहां वहां धुआं भी होता है, कोई हां हां कहने वाला है? नहीं, हाँ मतलब नहीं भी होता है ना, तो इसका मतलब है ये वाक्य ठीक नहीं है। जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं भी होता है, ये कोई नियम नहीं हुआ, इसका अपवाद भी मिलता है, यानी ये वाक्य ठीक नहीं है। जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है, ये वाक्य ठीक नहीं है। और चौथा, जहां जहां अग्नि नहीं है वहां वहां धुआं भी नहीं है। अब इसमें दोनों उत्तर आ रहे हैं, कुछ इसको सही कह रहे हैं, कोई गलत कह रहे हैं। अच्छा, जो इसको गलत कह रहे हैं वो बताएंगे कैसे गलत है ये। नहीं, वो धुआं धुआं नहीं है, वो धुआं अलग हो गया, उसको छोड़ दीजिए अभी आप, अग्नि वाले धुएं को ही लेके चलिए आप। तो ये वाक्य सही है। देखिए, संबंध तो हमने इन दोनों में, चारों वाक्यों में बनाए थे, धुएं और अग्नि के बीच में इस तरह के संबंध हो सकते हैं, लेकिन आपने देखा दो तो ठीक है और दो ठीक नहीं है। अब इसको थोड़ा सा विचार कीजिए, वैसे समय हो गया है, इसमें आप विचार कीजिए कि यहां इसमें और इसमें क्या अंतर है। यहां किसी चीज के होने से दूसरे का होना बताया जा रहा है, ये है तो ये है। इस दूसरे वाक्य में क्या कर दिया, जहां ये नहीं है वहां ये भी नहीं है। जब ये बात ठीक है तो ये भी तो ठीक होनी चाहिए थी, इसके होने पे ये है तो इसके नहीं होने पे ये भी नहीं होना चाहिए, एक सामान्य हम बात रखते हैं, लेकिन ये सदा सत्य नहीं होता है। लेकिन कई बार हम इसको ठीक मान लेते हैं और गलत निर्णय हो जाता है, व्याप्ति गलत लग जाए तो इसको जब निषेध करके कहते हैं, ये जो व्याप्ति कहलाती है निषेध करके कहलाती है, ये अनुकूलता ये है तो वो है, इसको कहते हैं अन्वय व्याप्ति, अन्वय व्याप्ति, और इसको व्यतिरेक व्याप्ति। ये एक ऊपर के दो भाग हो गए। अब इसी तरह से नीचे भी देखिए, जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है, एक के होने पर दूसरे के होने को कहा जा रहा है तो ये भी अन्वय व्याप्ति कहलाती है। और यहां कहा जा रहा है जहां अग्नि नहीं है वहां धुआं नहीं है, जहां ये नहीं है वहां ये नहीं है, इसको कहते हैं व्यतिरेक व्याप्ति। ठीक है, कुछ व्याप्तियां ऐसी होती हैं जो इस तरह भी ठीक होती हैं और इस तरह भी ठीक होती हैं, लेकिन कुछ व्याप्तियां ऐसी होती हैं जो अन्वय वाली तो व्याप्ति ठीक होती है लेकिन व्यतिरेक वाली व्याप्ति गलत होती है। अब दूसरी बात देखिए, यहां हमने क्या किया था, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, ये था साधन। धुआं क्या था, साधन, क्योंकि धुएं के माध्यम से हम अग्नि को जान रहे हैं और अग्नि क्या है, साध्य। अब यहां क्या कर दिया तीसरे में, जहां जहां अग्नि है वहां वहां धुआं है। अब अग्नि को, अग्नि जहां है वहां धुआं है, तो अग्नि को तो हमने बना दिया साधन और धुएं को बना दिया साध्य। ठीक है, पलट दिया इसको, साधन को साध्य और साध्य को साधन बना दिया। अब इन दोनों वाक्यों में देखिए, पहले और तीसरे में, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, ये तो ठीक है, लेकिन पलट दिया, जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है, ये गलत हो गया। तो ऐसी व्याप्ति जो एक तरफ ही हो, पलट करके नहीं बनती हो, उसको कहते हैं विषम व्याप्ति। ये जो उदाहरण है सारे, ये विषम व्याप्ति के हैं। और समव्याप्ति वो होती है जो दोनों तरफ से ठीक हो, साध्य को साधन, साधन को साध्य बना दो तो भी ठीक है। जैसे जो जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है, उत्पन्न होना साधन है और नष्ट होना ये साध्य है। अब पलट देंगे, जो जो नष्ट होता है वह उत्पन्न भी होता है, जो नष्ट हुआ है वो पहले कभी उत्पन्न भी हुआ था, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, पलट दो तो भी ठीक है। जब साध्य साधन को पलटने पर भी वाक्य ठीक होता है तो उसको कहते हैं समव्याप्ति। एक तरफा व्याप्ति बनती है उसको विषम व्याप्ति कहते हैं, और इधर से भी और उधर से भी दोनों तरफ से व्याप्ति बन जाती है उसको कहते हैं समव्याप्ति। तो न्याय के अंदर जिस व्याप्ति का प्रयोग करते हैं वो दोनों ही हो सकती है। विषम व्याप्ति जो एक तरफा व्याप्ति है उसको देख के कोई ये नहीं कहे कि ये तो आपने गलत व्याप्ति दे दी, उसने कहा जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, बोले नहीं आपने गलत कहा, क्योंकि जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां तो धुआं होता ही नहीं है। एक ने क्या कहा, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, बोले नहीं ये आपने गलत कहा है, क्यों, क्योंकि जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां तो धुआं होता ही नहीं है, ये हमने निश्चय किया गलत वाक्य है। तो अब इस वाक्य से इसका खंडन नहीं किया जा सकता है, ये व्याप्ति अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। तो विषम व्याप्ति भी अनुमान में उचित मानी जाती है। इस आधार पर हम हेतु प्रस्तुत कर सकते हैं। विषम व्याप्ति वाला हेतु भी धर्म भी हम साधन धर्म भी हेतु रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो समव्याप्ति भी होती है और विषम व्याप्ति भी होती है। कल के लिए मैं एक आपको विषय दे देता हूं, कल फिर उसकी चर्चा करेंगे। आप लोग देखना कि वो कौन कौन सी हैं। तो ईश्वर जीव प्रकृति के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद तो सत कौन कौन है? ईश्वर है, जीव है और प्रकृति है। सत मतलब जिसकी सत्ता है, और इसमें से चित कौन कौन है? चेतन कौन कौन है? चित मतलब चेतन। तो आ परमात्मा, ईश्वर और आत्मा, और ये नहीं है। और आनंद गुण वाला कौन है? ईश्वर आनंद गुण वाला है, और ये नहीं है और ये भी नहीं है। ठीक है, इस सिद्धांत को मानते हुए अब कुछ प्रश्न करेंगे, जिसमें आप ये जो व्याप्तियां देखी थी आपने, अलग अलग तरह की व्याप्ति बनाना। जो जो सत होता है वह चित भी होता है। जो जो सत होता है वह चित भी होता है, हाँ या ना देखना। जो जो चित होता है वह सत भी होता है, देखना। जो जो आनंद रूप होता है वह चित भी होता है। जो जो आनंद रूप होता है वह सत भी होता है। इन सबको विचार करना, फिर कल और चर्चा करेंगे। इनके व्याप्ति बनाइएगा, फिर चार तरह से व्याप्ति बनाइए, उसको निषेध करके भी, कि जो सत नहीं होता है वो चित भी नहीं होता है। जो सत नहीं होता है वो चित भी नहीं होता है, निषेध करके भी, व्यतिरेक से भी। जो सत होता है वो चित होता है ये, और जो सत नहीं होता है वो चित नहीं होता है ये। इन सबको बना बना करके थोड़ा सोचिएगा, कसरत कीजिएगा, फिर कल बात करेंगे। प्रणव करें। ओ सभी को सादर अभिवादन। ओके।